إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواد توفيق الرب عز وجل كي سنو درس التوحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ممن نيغي وون باللي تي بروم تيري بي في متامبالي دي خامل لان موي جامو يالا جامو يالا لو موي تيك اجيت يين خيتو فورم جامو يالا يي غناو بامو اندي جامو يالا لا موي تيك تي لاك dikon na ci yenn firi yi nga xamni borom xam xam yi firi nañ ko jaamu yalla li muy tek ci sharia, waye fofu amon nak bayyi xel gum la don bayyi lo xel ci firi yoyu ni ñu wuté ci wax, waye nak bokku maana ci la nga xamanteni ni moy ci lañu ëmb. Kon façon wuté gogu du wuté go xamanteni ni wuté juyo la dedet, waye woute la ci baat yañu jëfëndiko fekk nak dañu deppo ci maana ya nga xamanteni ni mom la baat yi di tektale. Kon loolu jara baye xel la. Bu ko defé indi won na ci ben ci yoyu mom moy lan al ibadatu ghayatu dhul ma ghayatu al hub, ak jaamu mom ak dayo la ci li nga xamanteni ni mom moy bëgg ak toroxlu. Mune wa minhum, amna ci borom xam xam ni nak ño xamni man yaqulu dañuy wax nan al ibadatu hiya, ñune jaamu yalla moy ma umira bihi shar'an min ghayri ittiradin urfi wala iqtida'in al aqli, ñune jaamu yalla moy li nga xamanteni ni des ko digle ak sharia ba ngok day nek amru bo xamanteni shar'i la, shar'i dini ba ngok du nek amru bo xamni kawni dunyawi. Yakarna lolu rombon nañ ko digle borom bi tabaarak wa ta'ala ñaari façon la ango ya la karna lo mon nañ lolu ci aya bobu nga xamni modon ala lahul khalq wal amr, gison nañ ni al amr nawani amr ñaari formula amr digle go xamanteni ni shar'i dini digle sharia digle dine digle go xamni dafa jëm ci dine ji ak digle go xamanteni na kawni dunyawi digle aduna la digal bi sunu borom jalla wa ala di digal asaman ne ko tawal mu taw sunu borom joxe digal ne nangam amal lolu am gis nga jant bi fenkal jant bi sowal jant bi sop gis nga ko nit ki juddul nit ki fatul gis nga lolu mago tekantal yoyu tafasil yoyu faram facce yoyu yu ama am solo la nit ki taxaw ci comprendre ko bu ko defee leunt yu beuri yi gar nit ni da ci daldi muccu mago ndax ñun ñi nga xamni ay muskallaf lañ manam ñun ñi ñu toggu jëf ñun ñoñe amru bi nga xamni moy amru shar'i dini moy amru bi nga xamanteni ni nak ci lañuy hisab gis nga lolu moy amr bi nga xamni ci lañuy hisab ci lañu wara rendre compte moy digle ak sharia ci lañu rendre wala rendre compte gis nga lolu motax wallahu musta'an lele nga deg ku dik di wax ay mbir yo xamanteni ni boko degge sax sa fit da nan def Allahu musta'an ku tok di wax nan sharia kesse doyul ene sharia kesse doyul sharia kesse doyul sunu borom lan la jox yonnati bi alayhi salatu wassalam sharia la ko jox thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'aha wa la tattabi' ahwa'ahum top ñu dal di lay tek jox la li nga xamanteni ni mom moy sharia top ko te bul top seeni banex gis nga ko xol al-quran sunu borom nan shara'a lakum sharia nañ len sharia moy digle gi sunu borom digle ci mbollem lu concerner diina lolou moy sharia di legi jahil bobu tok safih bobu tok nan sharia kesse doyul donc li yalla jox yonnati bi alayhi salatu wassalam doyul alquran ji doyul sunna yonnati bi doyul set len li am mbolo nak weur ko dar ko muy wax bu waxe ñu dar manam des fois da ngay étonné wu ci penc mi ci société bi mbiri ci xew mbiri ci xew da ngay étonné wu lélé nga dégg ku né yonenta la lélé nga dégg sen saw genn naan man nangam la lélé nga dégg ku ñew naan man gënt na li lélé nga dégg ku naan man dama démon ci yalla des tonnes de subhanallah xol len ñi woté wu julit di woté wax ci dina xol len li ñi wax ci dina wala bok xana franc-maçon yi ñoo ñew olumé len ci ginnaw quoi né len wax len li koku tok néna kilifa dina la néna sharia kessa doy té néna kilifa dina la kilifa dina bo xamni mëno lire ben aya ci alquran kilifa dina mëno lire ben aya ci alquran aya bu complet mëno ko lire nga né kilifa dina nga mais nan nga mëna nekké kilifa ci dina té mëno lire alquran né sharia kessa doyul quoi li yalla jox yonante bi doyul fama za ba'd al-haqq illa ad-dalal li yalla jox yonante bi boko fi bawé lenen lo japp dalal la dalal moy ak rir ak cyankuté yengalo ak cyankuté la lenen lo japp dalal la ndax kenen mën na yor lo xamni dañ nan lolo doy li yonent bi indi ñu na doyul amna wax yo xamni nit ki wax nako waxam joju genné nako ci diina bu yagg te yewu ndax wax ji ni mu reey ndax wax ji ni nekké musi après buñu joggé ñu nan no franc-maçon ñoy yaq diina ji quoi fani ni amna ben audio bu nit ñi di passanté ben ndaw di ci wax naan xawma dafa dem ci xawma ben kër bu ñu naan dañuy joxe liggéey ñu ne xawma dañ la naan defal li fayal sa portable ay franc-maçon la ila akhir sa dir gis nga yeen nit ñi temps bi ngeen jël pour lijeenti franc-maçon yi temps bi ngeen jël pour lijeenti le mal est-ce que jël ngeen ça moitié pour le bien? Ça dit c'est ça notre problème. Sunu problème lool la quoi. On parle trop de mal. Manam lu bon dañ ci du marche contre go jigen, marche contre formation. Dépenser ci énergie, mais lool ñoñu dajalo won di marche di mais nañu dajalo ñew balé jaxay. Jaka yaangi pousser pond tilip. Jigen ña fa nek di dem di marche contre go jigen. Nañu wërsi daara yi dajalé yéré xalé yi faute ko. S'ils ont de l'énergie à vendre, s'ils ont de l'énergie à dépenser, mais duñ ko def. Ils préfèrent dem faire di ci marché bi nan lañuy woné pancarte après ñu caméra leen gëné té ñu na xolam man nañ ci marché bi. Ah? Dem taxaw ci marché bi ci naaju tang bi. Ak wërsi daara yi xalé yi jang alcorane nga gisseen yéré tirim. En tant que jigen nga fotal len ko nek yaayu dara ñaar yoyu bam mo gëna utile pour la société ban mo ëpp jëriñ kon na fata marche ban sens la am ya xolé ñi dem ci marché sax seen jabar yi du ñoo fi organiser ay sabar yo xamni goor jigen ñoo fi ñew après yow sa jëkkeer dem naan day marché contre goor jigen yow sa jabar dem fe ci sabar bo xamni goor jigen nga fa quelle contradiction li moy cette société là on s'occupe trop du mal amuñu taw sax xol le bien amuñu taw xol nan lañuy pousser le bien mais franc-maçon ñom ñi gis li ñu bëgga nek lolu ñing ci def ay sacrifice pour lolu avancer yow li nga jappane lo bax yow lo ci def yow lan nga defal jakkay lan nga defal daara alcorane lan nga defal jangale katu diine yi xola sa bop lan nga def lan rien du tout après nga bëgg lu bax dem lan nga def lan nga ban acte nga poser pour lu bax dem la yow sa temps yang ko passé ci télévision football bi ngay sétane football Ligue des Champions Champions League c'est énergie fofu nga koy def ki am ngi ca ndaw rabbin ba ki am ngi ca sabar ga ki am ngi ca ngenté la ki am ngi ca ciet ba ki am ngi ca mariage ba ki am ngi ca fiançailles ya ki am ngi ca lu bax auto lu bax li pan ana ñi paré pour pousse ko mu dem ana ñu on les voit pas franchement soy ñom lu bon mo leen yitel ñing koy pousse muy avancer ñi ngi jël seen xaaliss diko def ci biir football bi ñi ngi jël seen xaay diko def ci biir musique bi ñi ngi jël xaaliss diko def ci biir showbiz bi fa ñu bëgg def seen xaaliss ci yakuté pour mu avancer pour nit ñi duñu am temps wu yittéwo dox ci mbir yi nga xamni mbir nit la mbir gor la mbir ñu bax la ñang fay def seen xaaliss pour occuper nit ñi ci lool yow lo def yow lan ban acte nga poser la lo def wawal en âme et conscience nga laaj sa bopp quoi ha daw ba ren mais lan la apporter le diine ci daw balen man ban apport la indi ci islam daw balen lan la contribuer ci islam lo meuna contribuer ci islam bari na mi ngi fi ne gagne fes fidèle ne serait-ce que am jang bo xamne yang koy apporter sa bop gadu sa tire dem jangi lolou donte ben aya la amna apport bo indi ou utile nga xamni dans un premier temps dafa nek lu individuel mais après day nek lu collectif legui nak waxuma la nak nga ñew nak fekk ño xamni ñi ngi ci jaamu yalla nga apporter len sa soutien indil len sa ndimbal mo xam ay xel la mo xam xalaat la mo xam jumtu way la mo xam am la mo xam mëmën la mo xam lu mëna do lo xamanteni rek dana dimbali ñooñu ñu gëna mëna taxaw ci lolé nga xamanteni ni mom lañuy def ludul da ngay tok di setan yow legui nak bu mbon joge nak nga jog ne yaangi marche contre mbon ya wolé ka ngay dem di marche contre homosexualité wolé ka ngay dem di marche contre franc-maçon mais ñewal nga yeungu pour le bien œuvrer pour le bien et arrêtez de vous occuper du mal. Inculquez-vous cette culture. Defleen ci sen bobu culture bobu. Œuvrez pour le bien. Parlez plus pour le bien, activez-vous pour le bien plus que de vous occuper du mal. Franc-maçon yi bayi len fe ñu dé, bayi len fe ñu faté len. Jaka yalla yaangi ni, yow mëno julli ci fajar. Fajar mëno ko respecter. Julli fajar mëno ko respecter ci bir jaka ji. En tant que goor, en tant que kilifa, en tant que borom keur nga nan da ngay marche contre franc-maçon. Yow franc-maçon yi buñ la jogalé da nga leena doy sax kaasu ataay. Ku mënta respecter julli fajar. Ku mënta respecter julli fajar, xana mindanu franc-maçon bula wax mindanu franc-maçon sax bula jekko doto dess yow. Yow mëno julli fajar yow. Lo mën ci jakkaj dara. Xolé Allahul Musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq yeñu dañu manké éveil man ma ngi fataliku bi ñi nek xalé dafa amone ay nit ñoo xamné dañ ñaan wër doon distribuer ay ki ay revue amone nañ ci tudon réveillez-vous yewu len mais wallahul musta'an fami fasé rek amna kuma interpeller ci lolu mu ne ma dafa xey dafa xey dajé ak ay nit ñuy distribuer sen livre église yoy té ñan lañ koy jox julit ñi lañ koy jox ak doomu julit ñi mu muy poser la question ana julit ñi dans tout ça xolal ku ci nek la nga nek yaangi bëgg mu dem mu avancer mais yow sa islam yow yaang ko xoj yaangi xoj sa islam ba paré nan franc-maçon yi fé homme ak mi gor jigen yi fé xeyt ñoñu nga lijeenti sa bop yow lijeenti sa islamu bop wallahul musta'an yalla ñu borom bi taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.